pojechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wejdź do świata nowej gali. A w niej Katarzyna Dowbor o wczesnym i dojrzałym macierzyństwie w wyjątkowej sesji z córką Marysią. Rod Stewart i jego burzliwe związki. Ponadto oscarowy hit. Green Book na DVD. Polecam. Redaktor naczelna magazynu Gala Anna Zeidler. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, jest 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Bruksela i Londyn po wielu miesiącach negocjacji w końcu mówią jednym głosem. Jest porozumienie w sprawie Brexitu. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie SK Banku w Wołominie. Dotyczy ponad 90 osób. Na 5 milionów złotych szacowane są straty po nocnym pożarze Banku Żywności w Olsztynie. Jest porozumienie w sprawie Brexitu między negocjatorami z Brukseli i Londynu. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował na jednym z portali społecznościowych, że zmieniona umowa o wyjściu to uczciwe i wyważone porozumienie. Nie oznacza to końca sporu wokół warunków Brexitu. Premier Boris Johnson musi jeszcze uzyskać zielone światło od parlamentu, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Mamy nową, świetną umowę, która przywraca nam kontrolę, pisze na Twitterze Boris Johnson i dodaje, teraz parlament musi dokończyć Brexit. Bo premier wie doskonale, że w sprawie Brexitu walczy na dwóch frontach. Nie ma większości w Izbie Gmin. Reakcja północnoirlandzkiego DUP? Błyskawiczna. Rzecznik partii ogłasza, ciągle jesteśmy przeciw. Umowa powinna zostać odrzucona. To z kolei deklaracja lidera lewicy Jeremy'ego Corbyna, który uważa, że z tego co na razie wiadomo, umowa Borisa Johnsona jest gorsza niż ta wynegocjowana przez jego poprzedniczkę Theresa May. Przypomnij, poprzednie porozumienie nie weszło w życie właśnie w wyniku sprzeciwu parlamentu. Co dalej? Kluczowa jest sobota. To wtedy mija termin wiążącego prawnie ultimatum, jakie premierowi postawiła Izba Gmin. Albo przywiezie pan umowę i uzyska akceptację posłów, albo poprosi Unię o przełożenie Brexitu. To ostatnie oznaczałoby złamanie wielokrotnie złożonej przez Borisa Johnsona obietnicy. Obietnicy, że kraj opuści Unię 31 października, czyli za dwa tygodnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Senat odchodzącej kadencji wznowił posiedzenie. Izba rozpatrzy m.in. ustawę, która wprowadza przepis o tzw. korytarzach życia. Odwołania posiedzenia domagali się senatorowie z klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Przed jego rozpoczęciem senator Bogdan Klich powiedział, że zwołanie posiedzenia kończącego kadencję Senatu po wyborach jest niebezpiecznym precedensem. Oczywiście w myśl obowiązującego prawa Senat może odbyć posiedzenie, ale nie jest do tego zobowiązany. W związku z tym zaapelowałem dzisiaj w imieniu naszego klubu na posiedzeniu Konwentu Seniorów do marszałka Karczewskiego, aby to posiedzenie Senatu jednak się nie odbyło. W odpowiedzi na wniosek senatorów PO marszałek Izby Stanisław Karczewski powiedział, że apel jest namawianiem do łamania prawa. Zgodnie z konstytucją to warto, aby również senatorowie Platformy Obywatelskiej wiedzieli, marszałek Senatu strzeże praw Senatu, a prawem Senatu jest odbywanie posiedzeń i możliwość podejmowania uchwał. Pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji odbędzie się najpóźniej 12 listopada. Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wpłynął akt oskarżenia w sprawie SK Banku w Wołominie. Na ławie oskarżonych zasiądą 93 osoby. Zarzuty dotyczą m.in. nieprawidłowego udzielenia 79 kredytów. Z ustaleń prokuratorów wynika, że SK Bank wskutek procederu stracił 1 600 000 zł, mówi prokurator Agnieszka Konopka-Zabłocka, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Warszawie. Zarzuty zawarte w akcie oskarżenia dotyczą także działania na szkodę ponad 360 posiadaczy rachunków oszczędnościowych w SK Banku w Wołominie, którzy stracili środki pieniężne zgromadzone w kwotach przekraczających wysokość objętą zabezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w łącznej kwocie ponad 385 milionów złotych.

To ja. Cześć, chodź, tylko winda nie działa. Ale 11. Jeżeli najważniejsze dla ciebie jest wejście na najwyższy stopień wytrzymałości, kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z rodziną Średnickich. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Proponuję zaopatrzyć się w coś do pisania, ponieważ odcinek pełen będzie ciekawych odkryć. Odkryć, które mogą bardzo ułatwić życie. Czy wiedzą Państwo, że w języku polskim nie wymawia się E? Prawda? A każdy z nas całe życie wymawiał tę literkę, kalecząc piękną, ojczystą mowę. Dowiemy się też, jak nosić brzuch. Ja skorzystałem z tych porad i noszę go na plecach. Jest mi bardzo wygodnie. Poznamy też zasady diety śmietnikowej. Podobno znakomicie odchudza. Zapraszam zatem do domu Państwa Średnickich. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 5. Rodzina. Rodzina. Ach. Daj skończyć to ciastko. Przecież zjadłeś swoje. No właśnie zjadłem i mam ochotę na więcej. A ty nie powinnaś tyle wciągać słodyczy, bo tyjesz. Odbiło ci? Ja tyję? No pewnie, aż się sam dziwię, że tego nie widzisz. Ja mam świetne oko w tych sprawach. Zresztą poważnie się zastanawiam, czy nie zostać coachem diety. No to powiedz, gdzie ja przytyłam? No a chcesz konkretnie? Proszę bardzo. Od góry zacząć czy od dołu? Dobra, weź to ciastko. No. I o to chodziło. Bo za chwilę możesz wyglądać jak swoja matka. Mama jest tęga? No jasne, człowieku. Jak możesz tego nie widzieć? Twoja matka miejscami się po prostu przelewa. No to bezczelność. Po prostu mówię ci prawdę w oczy. Musisz uważać, bo pochodzisz z tęgiej rodziny. Takie są fakty. Zaraz, to chcesz powiedzieć, że mój ojciec też... No jasne, popatrz na jego brzuch. Made in browar. O, no cześć, córeńko. Świetnie wyglądasz. Boże, naprawdę? Widać, że przytyłam? Skąd? Tylko cery masz taką różowiutką. Bo się przed chwilą posprzeczałam z Radkiem i dosłownie krew mnie zalewa. Boże święty, wszyscy się bez przerwy kłócą. Dlatego u nas w domu wprowadziliśmy słoik. Co za słoik? A ten? I co ten słoik ma robić? A przeczytaj na zakrętce. Nie kłóćmy się. O właśnie. W jednym piśmie kobiecym przeczytałam bardzo rozsądną poradę pewnego naukowca psychologii, że jak się małżeństwo sprzecza, to powinni za każdą kłótnię płacić karę do słoika. Ponieważ z twoim ojcem miewamy pewne różnice zdań, niekiedy. Jasne. No. A co robią te dwuzłotówki w środku? Trochę posprzeczaliśmy się, ile ma wynosić kara. I co, wyszło, że 4 złote? Nie, 2. A ta druga dwuzłotówka? Ach, pokłóciliśmy się, kto ma wrzucać. No ale jaką pilną sprawę do mnie miałaś? Właściwie tylko chciałam zobaczyć, jak mama wygląda. To było powiedzieć przez telefon. To bym ci wrzuciła selfie. Selfie. A to E? Bo wszędzie piszą selfie. E się nie wymawia. No popatrz. Od 7 roku życia czytam, a dopiero teraz się dowiaduję, że E się nie wymawia. To ile ja się w życiu bez potrzeby tego E wymawiałam? No szkoda tego czasu straconego. W szkole uczyli, że jest H, nie M, bo to brzydki wyraz. Ale co im E zaszkodziło? Mamo, wróćmy do sprawy wyglądu. No to tak się prezentuję, jak widzisz. Fakt, że trochę dziś z wyglądu nierozgarnięta jestem. Nieogarnięta. To roz? Też się nie wymawia? Co za moda. Ale zaraz schodzę do siebie, do zakładu, to poproszę Brygidę, żeby mnie uczesała jakoś odstrzałowo, jeśli ci na tym zależy. A momencik, a ty chcesz mnie może gdzieś zabrać na wieczór? Nie, nie. To po co ci mój wygląd? Się nie wymawia. Sama mnie karciłaś. Chciałam tylko sprawdzić, czy nie przytyłaś. Ja? Nie, to znaczy ni, bo przecież e się nie wymawia. Ale w biuście ci przybyło. Co? A, tutaj. To się nie liczy. Prawdziwa kobieta nigdy nie ma za dużo w biuście. Właściwie w biuści, bo e się przecież nie wymawia. W biuści można mieć najwyżej za mało. O, tak jak ty. No, ale te ramionka to mogłabyś mieć szczuplejsze. To nie są ramionka, tylko jeszcze biust. A się nie zmieścił mi w staniku. Właśnie. Mama się po prostu przelewa. Nie obrażaj ciała, które cię wykarmiło. Ale trochę diety mamie nie zaszkodzi. Tata też mógłby zrobić coś z tym brzuchem, bo już wygląda jak reklama browaru. A tu się z tobą bezwzględnie zgadzam. Rozrósł tam się ojciec na tym odcinku. Właściwie rósł, bo roz podobno też się nie wymawia. Twoje słowa. Kto to? Nie mam pojęcia. Nikt się nie zapowiadał. Ale styl pukania podpowiada mi, że to mój sąsiad Andrzej. Już, już! No, cześć. Cześć. Spytam cię prosto z mostu. Czy ja mam za duży brzuch? No. Śmiało po męsku. Andrzej, to jest Róża. O, pardon. Różyczko, to jest Andrzej. Opowiadałem ci o nim. Andrzej Średnicki. Bardzo mi przyjemnie. A to jest Róża, o której ci też opowiadałem. Róża, bardzo mi miło. Przepraszam, ale nie dosłyszałem nazwiska. Jakby to powiedzieć? Mój poprzedni małżonek jest już starty z mojej pamięci, a Emil jeszcze mi się nie oświadczył. Więc chwilowo tylko Róża. Jasne. Róża zupełnie wystarczy. Jak ci potrzebne dwa słowa, to możesz mówić Róża kwitnąca. Emil to straszny komplemenciarz i w ogóle, jak to się mówi, mocny w gębie. Z wyjątkiem oświadczyn. W tej sprawie raczej jest niemową. Ale ty chyba w jakiejś innej sprawie przyszedłeś. No tak, ale to nie jest temat przy damie. Ależ proszę, śmiało. Mężczyźni nie mają dla mnie tajemnic. Słyszałam, że chodzi o brzuch. No więc według mnie mężczyzna powinien mieć brzuch. Rzecz tylko w tym, czy trzyma ten brzuch bardziej z przodu, czy raczej chowa do tyłu. Na przykład mój były małżonek nosił brzuch bardziej z tyłu. A kim był mąż z zawodu, jeśli wolno spytać? Szują, proszę pana. Nie o nim rozmawiamy. O brzuchach była mowa. Właśnie. Krótko mówiąc, lubię mężczyzn z brzuszkiem. Żeby daleko nie szukać, na przykład Emil. No, trzeba przyznać, kanciasty nie jest. No nie. Raczej okrąglutki. Ja bym to inaczej nazwał. W młodości trenowałem pływactwo i już zostałem taki opływowy. A pan, panie Andrzeju, jaki ma pan kłopot z brzuchem? Ja? Żaden. Ale żona. Drogi pani, są takie pozycje, które eliminują te problemy. Ale ja nawet nie w tym sensie. Żona narzeka, że nieestetycznie wyglądam. I to dopiero od wczoraj zaczęło się jej nie podobać. Nie widziałam pana wcześniej, ale myślę, że wszystko jest na swoim miejscu. No to uspokoiła mnie pani. A przy okazji zapraszam do nas pojutrze na obiad. Napełnić te nasze wspaniałe brzuchy. Dobry żart, Różyczko? Taki sobie. Mamo, gonię na radę prezydium. Zaczekaj, skończę obierać ziemniaki, to mi od razu wyrzucisz śmieci. A ile to potrwa? Góra pół godzinki. Mamo, ja za 20 minut mam prezydium. Nie mogę obrać mniej. Wiesz, ile ojciec je. O, mama też za kołnierz nie wyrzuca. Co? Jak ty w ogóle śmiesz podnosić głos na rękę, co cię karmi? Ja lecę. Stój! Konferencja może poczekać. Zapytasz, co było na początku. Mam siedzieć koło prezesa. Od razu zobaczy, że mnie nie ma. Teraz matka mówi. Więc się nie wykłócaj. I wrzuć 2 złote do słoika. No, już jestem z powrotem. Za późno. Śmieci już wyrzucone. A przecież dzwoniłem, że zawracam. Wolę nie ryzykować. Jak kogoś proszę wyrzucić śmieci, to zawsze kończy się tym, że muszę wrzucać 2 złote do słoika. Co tam czytasz? Książkę. Przecież to jest jedna kartka. Wyrywasz z książek? Znalazłam tę kartkę koło śmietnika. Podniosłam, bo żal mi, jak ktoś niszczy literaturę. I przeczytałam tutaj bardzo interesujące rzeczy. Naukowe. Szkoda, że nie wiadomo, jaki tytuł. A jak to książka naukowa, to powinna na każdej stronie mieć napisany małymi literkami tytuł. Pokaż. No o. Jest, o. Zdrowa dieta. Naprawdę? Tak. No to jesteśmy uratowani. A co tam jest napisane? Tu jest idealna dieta dla ojca. A ja też mogę stosować. Posłuchaj. Mięsa tłuste, pieczone, zazwyczaj podawane w towarzystwie gęstych, ciężkich sosów. Idealnym przykładem jest tutaj golonka, zwłaszcza po bawarsku, czyli zapiekana w sosie piwnym. Ponadto potrawy smażone na patelni, zwłaszcza wieprzowina, czyli popularne schabowe. I warzywa, zwłaszcza podsmażona kapusta z dodatkiem rozmaitych, drobno pokrojonych mięs z grzybami, zwana inaczej bigosem. Do tego słodkie napoje gazowane lub piwo. Widzisz? Ale posłuchaj, co dalej piszą. A na wieczór słodycze, zwłaszcza ciasta i torty. Wiesz, jak ja uwielbiam torty? Czytam dalej. Spośród ciast, zwłaszcza tak zwane wilgotne, czyli sernik, jabłecznik, makowiec czy keksy. Łukaszku, teraz z nieba spadło, ale się tatuś ucieszy. Ha! Smakowała zupka? Przepyszna. Ja w ogóle przepadam za barszczem. A no to szkoda, bo to pomidorowa. A kiedy mi się zdawało, że u mnie były uszka? Au, Jędrek! Czemu mnie kopiesz pod stołem? Przepraszam, to ja. Myślałam, że to noga Emila. A co chciałaś, Różyczko, przekazać mi tym kopem? Że jesteś za bardzo drobiazgowy. Pomidorowa z uszkami to tak jak dwie zupy w jednym, więc nie krytykuj, proszę, przy ludziach. Wrócimy sobie do domu, to ponarzekamy. Zapewniam, że ten pieróg w pomidorowej znalazł się przypadkowo. Obok pomidorowej gotowałam właśnie pierożki. I jeden pewnie z tego wrzątku musiał przeskoczyć do zupy. O, to na drugie będą pierogi, uwielbiam. Nie, na drugie jest zraz. Pierogi robię Andrzejkowi na podwieczorek. Tak, teraz ja dam bardzo obfite podwieczorki. Zaraz po obiedzie. Dorotko, mogę jeszcze dokładkę zupy? Może trafi się drugi pieróg. No racja, zapomniałam. Jędruś ostatnio je podwójne zupy. Teraz mi głupio, że ja sobie jem, a wy czekacie na drugą. Nic nie szkodzi. Popatrzymy sobie, jak pan Andrzej swobodnie pałaszuje. W wojsku nauczyłem się jeść tak szybko. Jedek, spokojnie, my się nigdzie nie spieszymy. Ale ja już nie mogę doczekać się tych zrazów. A oto i zraziki. A cóż za wspaniały zapach. To jodyna. Zacięłam się przy obieraniu ogórków. Ale cóż to za poetyczny bukiet zapachowy. Wołowina i jodyna. Nawet się rymuje. Musi mi pani koniecznie dać przepis. Ale to żadna tajemnica. Dusić zrazy w sosie, obierać ogórki, zaciąć się, posmarować jodyną, wymieszać. Przynajmniej wiadomo, że w sosie nie ma bakterii. Czyli nie są to zaraziki. Dobry dowcip, Różyczko? Taki sobie. Ale zrazy świetne. Nie dziwię się, że pan Andrzej wziął dwa. Trzeci jeszcze czeka w kuchni. Dorotko, z tej zupy coś zostało w garnku, bo ja bym sobie ją chlapnął przed podwieczorkiem. Jędrek, ja cię nie poznaję. Dawniej byłeś taki nieposkromiony tylko przy piwie, a teraz wciągasz wszystko jak odkurzacz. Nie chcę się wtrącać. Sama powiedziałam panu Andrzejowi, że ma niezłą figurę, ale każdy zachwyt ma swoje granice. Proszę się nie martwić. To jest taka naukowa dieta. Ona od tego schudnie, ja też. Pani Dorotka je w normie, więc nie ma obawy. Bo ja mam taką tajemnicę żywieniową, że to, co zostało, to dojadam w kuchni. Przepraszam, pani Róża, już z razika wystarczy? Dziękuję. Ten sos jodynowy był taki sycący. To ja zaznaczę pani resztę z razika natką pietruszki. Bo my po gościach nie dojadamy. Jakaś kultura obowiązuje. Jeszcze odgrzeję bigosu, co? Nie mogę. Że jest po 10 wieczór. Weź się zmuś, dla własnego dobra. Nie dam rady. To chociaż piwo wypij. Później. Później wypijesz następne. A teraz wypij to, co stoi, póki jest zimne. Zaraz. Niech złapie oddech. Popatrz, jak Dorotka je torcik. To zaraz zgładniejesz. Ważyłaś się ostatnio? Nie ma potrzeby. Ta waga jest źle wyzerowana. Jak tylko się zbliżam, to już podskakuję na 10 kilo. To szmelc. Naprawdę nie tyję? Skąd? To uspokoiłaś mnie, bo wiesz, musiałem zrobić następną dziurkę w pasku. Może wyprałam niechcący ze spodniami i się zbiegł. Ale na pasku od zegarka, Dorotko. tam? Ja! Znaczy Andrzej. To wejdź sam, bo mam ręce zajęte. O. Cześć. A co to takiego? Samopał francuski z epoki Napoleona. Kończę lutować muszkę. I nie boisz się? Czego? Że samo ci wybuchnie. Przecież tyle wypadków z tym jest. Ty pomyliłeś. To nie jest nie wypał, tylko samopał. Samopał sam nie strzela. Tak jak samochód sam nie chodzi. Skończę lutować, to ci dam strzelić. Daj spokój. Jeszcze w co trafię. W innej sprawie tu jestem. Powiedz mi szczerze, czy ja nie za bardzo chudnę ostatnio? Nie. Nawet nie spojrzałeś na mnie. Bo muszkę lutuję. Ale pamiętam się z obiadu. Przesadzam z tą dietą? Przesadzasz. To może czasowo zrezygnuję z jedzenia nocą. Dojadasz nocą? No. Mam budzik na trzecią i kanapki przy łóżku. Ostrzegam, że przy tak ostrej diecie możesz się rozpędzić. No, sprawdzimy jak działa. Masz. Brygitko? Tak, szefowo? Masz wolną chwilkę? Klientka na trójce jeszcze wysycha, no to mam. To zrób mi prędziutko pazurki. Się robi, szefowo. Długie czy krótkie? Krótkie, jak najkrótsze. Teraz zbijam wagę, to każdy gram się liczy. Ten brązowy lakier tu u szefowej całkiem zszedł, ledwo widać. To nie lakier, to od obierania ziemniaków. A tak przy okazji, Brygitko, ja widzę te twoje drugie śniadanka. Przecież ty, przepraszam za wyrażenie, żresz jak duży pies. A figurkę masz jak chiński przecinek. To powiedz mi, dziecinko, jak ty to robisz? No nie wiem, czy ja mogę szefowej tak prosto w oczy. Śmiało, przecież ja jestem dla ciebie jak druga matka. Seks proszę szefowej. Seks? Seks wyszczuplony najlepiej, zwłaszcza poranny. Rano masz na to czas? No, jak zaśpię na budzik, to najwyżej dwa razy. W ciągu dnia przynajmniej jeden, taki relaksujący. No a w nocy to już wiadomo, na całego. W weekendy non-stop. Jak to non-stop? Nawet do kina nie pójdziecie? Czasem wpadniemy do kina na numerek albo dwa. No a na wakacjach to dosłownie szaleństwo. Idziemy na maksa. Bo ja szefowo po prostu kocham tę robotę. Oczywiście oprócz pracy u pani. Brygitka, to po prostu się w głowie nie mieści. I jeszcze jedna ważna sprawa. Zmiana partnerów. Co? Obowiązkowo. Z jednym wpada się w rutynę i już za chwilę pokazuje się tłuszczyk. No to popatrz na moją figurę. Jaka ja jestem wierna. Niepotrzebnie. No chyba mnie pogięło. Cześć. Wypożyczyłem tę książkę. Nie przeszkadzaj, bo tata przyswaja dietę. Ja zresztą też. Jaką znowu książkę? No, te, co z niej mama wzięła ten przepis. Zdrowa dieta. No i co? Tak samo wszystko napisane? No, jest tam ta moja kartka? Powiedz mi, które to były strony? 17 i 18. No, zgadza się. Jest to napisane? Jest. W rozdziale trzecim najpoważniejsze błędy w żywieniu. O, tu. Najgroźniejsze są mięsa tłuste, pieczone, zazwyczaj podane w towarzystwie gęstych, ciężkich sosów. To to. Albo bardzo podobne. Łukasz, wyjdź do drugiego pokoju. Mam coś tylko do matki. Cholera jasna, ty nie mogłaś kupić całej książki? Nie stać nas na okładki? Ja tylko tę jedną kartkę znalazłam. Koło śmietnika. Gdzie? I ty mnie proponujesz diety z takiego miejsca? Spod śmietnika? Kobieto, rany boskie. Ja przez tę dietę najadłem się już gdzieś do przyszłego kwietnia. I co ja teraz będę robił w czasie posiłków przez te pół roku? Są potrawy bezkaloryczne. Które na przykład? No, woda, sałata. Króliki tylko na tym żyją. Jeszcze mają ochotę na seks. A mam cię. To... O to ci chodziło? O seks? Chciałaś wyłudzić ode mnie seks przez dietę. Ale skąd? Ani mi to w głowie. Chyba cię pogięło. Nie kłóć się. I proszę bardzo, 2 złote do słoika. Bez dyskusji. A tam już nie ma miejsca. Pełno monet. Wciśniesz jeszcze jakoś. Nie daję rady. Mocniej spróbuj. Pomyśl, że to seks. Widzisz? I ty też tak pękniesz od tego piwa, jak ten słoik. Był to 5. odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Róża, Elżbieta Zającówna, Magda, Karolina Bacia, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Emil, Marian Opania, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Łukasz, Mateusz Weber, Brygida, Angelika Kurowska. Muzyka Zbigniew Stermasiak. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Do Rodzin Średnickich powrócimy za tydzień. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty. Do 14 czekamy na Państwa propozycje, 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A na początek pozdrowienia dla fanów zespołu Archive, aż w szczególności dla Ani z Kielc od Łukasza z Rzeszowa. No i będzie piosenka pod tytułem End of Our Days. Somehow fall to my knees. I need peace from the sounds. Sounds are deceiving my love of your pain. Look to the crowd, searching for something to turn us around. Love never hides when wants to be found. All we can know is this has to be now. Take all my pain, I'm just a soul to be lost in your haze. Take me wherever your spirit will fade. I'll be till the end of our days. Taking the only thing that's left of me. grupa Archive w muzycznej poczcie UKF. 2021 tuje klub UKF @polskieradio.pl. Pan Tomasz z Warszawy prosi o przypomnienie wielkiego przeboju grupy Midnight Oil, Bad Suburning. Bad Suburning, wielki przebój grupy Midnight Oil. 22:07, czas na pierwszy telefon. Chciałbym prosić o jakiś przebój Nene Sherry. Proponuję Seven Seconds albo Communication, ale któraś z tych piosenek, jakby można. ile dowodnią Hamuma Linety i samosu Aksigina Bekuma Kuma hol dal dine jo Linety si jo Monesiman Linesimu Moe dilen jafale J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui le divisent pas, changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Prawda, że ładnie. Nene Cherry i Yosun Dur, Seven Seconds. Też duży, duży przebój. A teraz będzie Shade i będzie piosenka Your Love is King. O ten utwór prosi pan Jan z Krakowa. Crown you in my heart, your love is king. Your Love is King, wielki przebój Szabę. 2027 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Przed nami jeszcze jedno zamówienie telefoniczne. Poproszę o utwór Electric Light Orchestra Confusion, bo jestem wielbicielem Electric Light Orchestra. Przez chwilę zastanawiałem się, który z utworów jest najczęściej zamawiany, właściwie który z zespołów w muzycznej poczcie UKF i zdecydowanie w czołówce jest grupa Electric Light Orchestra. I to tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Po godzinie 14 w tonacji trójki poprowadzi Marek Niedźwiecki. Ja poproszę taki stary utwór, którego bardzo dawno nie słyszałem, ale nie taki stary znowu. Under Pressure, wykonanie Davida Bowie i Freddiego Mercury. Dla mnie i dla mojej żony, z którą podróżujemy razem samochodem. Pressure pushing down on me.